yonent bi ana xawalis aïsa laati di ko yel mom sayyidna aïsa hayyun ya fukki ak juroom ñet bi yonent bi di gel na di mom ya fukki ak juroom ñet laam di mom ñet yela bi ami hanin ci atula juroom fukki ba juroom ñet tok fi ad la faatu yela bi nga xamne mu ngi faatu nak boba ñu bo yonent bi passé la juroom fukki ak juroom ñet yena umuha kat dindam mom yep nak ci zaka ci jamono la ñuy faatu ci wakami nek na ci juroom ben bu kata juroom ben de nga mëna ko toftale waaw yena bi yarante bi faatu mom mu ngi am ñaar kata juroom ñet yena bi muy faatu mom sayyidatuna aisha bu ñu ko xef digal ci mag ñu bu yoron ci solo yoron ci bi nek na juroom fukata ñu ngi ci juroom fukata ak juroom ñet dinam yep nak ñoom ben fukkat ak juroom ben la abu hurayra qad sallamu julle biya ci mom moko julle bu fi nak neena sulaf nako andal baqi ci baqiya mahall al amn baqiya fa di place wolu ci wa salam ak nit egali saatu juroom ñet fukk juroom fukk ak juroom ñet guddi talata yeela ji fukki fan ak juroom ñaar weeru ramadan waaw dëgg لا وما تزوج ذكرا غيرها ولذا كانت احب بلا شك ولا تمني لا وما تزوج تقل بك ذكرا بل جنخ تفك جوام يجبل غيرها كل سيدة عائشة ولذا من الدين وتخكال من يكون احب بلا صف جنجل سموم بلا شك تلو شك ولا تمني جاجل بل تمني مولا فقيهة برو شقلان كدوغم شقلا مولا قتلوا نفس لنا جلسي يوم تبي عدا ورد من ورد من بعد ألف حديث سجلنا ويارد حديث وهي تبير من لم تسمي أي بلوتي يتلوي تبي بلوتي بلوتي بقل خمغة wërd ñaari téeméer la ak fukk wërd boo ko seetee ñaari téeméer la fukk waaw ñaari junni xadiisa da tiyee ñaari téeméer ak fukk ak kooku kay ab di wax la la mokkal ci xadiis yonent bi mais la am na ñaari junni xadiisa ñaari téeméer ak fukk yoo xam ni moo ko ci moom la ko yëpp jëlee dégg nga ci gëna yu ci benn ci kenn ku ñu yoonte bi gëna yoon ci jaat loppam dëgg ni mu ñu wax sa tek na ak laq la moom yoonte bi hasata hasata bint umar bin khattab baada khulay fi ci gëna jëkëram bu doon wax joju doon wax khulay waaw da waxon la lay tam histoire nena hulay mom la do wax ni la mom lañ jamon ca badar mom lañ lewon ca badar nena xassati di tomat sey ci yaron ci digel ko وتوت فاصل موم سيدتنا حصة تحت أذن لق 60 جرم جن فكات جاي يعني فيها من برمي نيك في جرم يعني يوم فكات الجرم تقدر دايدا ها وخينا يوم أمي يوم فكات الجن يوم فكات الجرم تقدر دايدا يوم فكات الجن نرى لو أدنكم اللي على خلافة مولانا في خلافة في مصنق معاوية بن أبي سفيان وخيرين عثمان في خلافة عثمان لذل نورين كيف يجب أن يجب أن يرجع والكلام يجب أن يجب أن يجب أن يجب في خلافة سيدنا عثمان له خلافاته وهي مروان مروان من الحكم سلام وجل عليها تحسته حاملا بالوعي فيه لعشها تجادة كأبي حريرة لأن مروان الحكم بابا من أمير المؤمنين وهي موك جلية كيف مو أبو هريرة يو بكرة يتيه ومتجادة جيتو يا فرقة الخدمي وانا تيوك أجل الجيل جاقلي لأن وهي موام سيدة محصة التي موجدين يخم لأمر بجلنا الآيات القرآن رجعتها أتجلت أصحيليهم موام لا يرم تبي صلى الله عليه وسلم يلا وقفنكو راجعها فإنها قوامة صوامة وإنها زوجك في الجنة جبريل يقولك يا أنت الصبر منا جلابك نحك تجامك في الله جدنا واركت له سيد بكرة سيد ينسلم جلابك وذاك من النور فخر الفكر وخير الله بحمد داني كرام من يتولي كي يرى أنت في بأي بفرة يلا نيك جلابك يلا والله أظني بيك مرتخم إسوار حسد في التحريم أجنك من سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم بوجهه تزويجها لين أكثرهم كان أمنا في الشعبان كير شعبان كمو برحلو كلا بكم من ينتمي ساحي وسمر عند النور لغا خم لول على راس الثلاثين تنجال بينو خنير شهرن كير نيرا لك تنجال بينو خنير الوير من حدا دينيال قردان اجي جملة جي الخديمة كده اجي تبه واو خنير الوير خراموي ايرك ياري اتي مانكي نيان تير ها mala asfara ñetti ak man ci joom ben wër mala ñaara ak nangam la rek waaw dëgg leena ko wakala lek la mawliduha jiddum mom sayyid isla hasaga qabla nubuwati li jëk solo ko yonent bi jiddula ba pare ñu doora solo yonent bi mën xam ci ci ñu la ci juroomi ak yalla jiduna ba bi ñu solo yonent bob mu ci juroom yene atam rawat nepp ni la yene ci yonent bi ci tina juroom ben fukk ni kam ci la la wam ay hadith la yalla amna juroom ben fukk hadith yo xamni moko jele ci yonent bi la may yon ci bet noppam ko ko juroom xeer na ñu jëm ci ummu masakin te moy juroom bu ko xusayma lena ummu masakin lay doon ci ni te moy doona bu bint xusama yu ci doon ko won ngir na malona dim ni ci ni lol ak sara mala sarxe hajina lena ajjib la sul tazawjaha jil lako khaynat min ba'd ibn jahsh ginnaw abdullah ibn jahsh waw muhammad ki tam generala mako don denc duko bayyi ni tuulanke man na delu ci rang bo xamni bi du botam keneen ko amul wala am ci mom yoon man la am ci mom ñu jël ko alama sax ci li nga xamni dal yeen na min kan li ci la la mom ay wax la denga dina jinn ci xusayma ibnul harith ibn abdullah ibn amr ibn abd manaf denga de yalla muhajirun ay gadda yalla sigiratay xabsi ñaari gàddaay xabsiyépp jëm bu jëkk ba dem la dellu siaat ànd ak ñay dellu dëgg ni dee demoon la ci gàddaay boobu ànd ak Abdoulaye Diakh ak xëyna Bintou Diakh ak Oumou Habiba ñooñu ñëpp ñoo àndoon dégg nga ni nee na Abdoulaye Diakh boobu muhaajirun nee na aji gàddaa yoon la hijra tey xabsi ñaari gàddaa yi xabsi yëpp nee na wa shahadatun ak shahid naalaha dégg nga ni am na ko fi oxodin ci oxod ci oxod lañu ko faate moom Abdoulaye Ibn Diakh moo tax mu ne wa shahadatun ak shahid naalaha am na ko tey moom Abdoulaye dégg nga am na ko ci oxod nee na Mahmoudatu Shami mbir moom kuy doon tagg ay jikkoom nag moom Zainabu bint Khuseyma nee na ko rafetoon jikkoo la tawat faatu na moom Zainabu fi aami jiimin ci ati ñetteel ba dégg nga day dégg nga dégg nga sawat sax la foofa ci xabsu chuhurey ni dégg nga ñaari weer xiila neef na salaasatun ñetti weer ñuy ni samaaniyatun juróom ñetti weer min xawli baadi yi ni tukkee ci waxi lenn seen dégg nga sawat sax na ginnaaw Abdoulaye Ibn Diakh chuhurey ni ñaari weer yonent bi jël ko waxila neef na salaasatu ñetti weer la am yonent bi jël ko waxila neef na samaaniyatun juróom ñetti weer la am yonent bi jël ko min xawli baadi yi ni tukkee ci waxi leen ci ñoom ndax dañu ni yàlla dafa dogal dafa mucc ci ñaareelu weeram ci ci nuuróom ñu ni dafa déedéet ca ñetteelu weeram ci nuuróom yu mucc te xam nga bu ko defee daam day daal di jeex loolu siiraay ci wuute ñu ni déedéet toog na juróom ñetti weer maanaam muuru la ba tiinjam jeex mu dolliaat ci ñeenti weer yonent bi door ko jël ñu ni déedéet ñetti weer ñee am ndax dafa mucc bal iddaam laata mata mat ñu ni ñaari weer yee am ndax ca la mucc ba iddaam laata mat moo tax way di wuute boobu ñu wax ni waaw ñetti weer la ñii ni ñaar nee na tu fiyat faatu la moom Zainabu woye ca mbir moom moom min ahlil baqiyai muy bokk ci ñooñ baqiya ñañu fa denc ajal ci lu wér nee na nag bint salaasina mbir mu doon doomi fanweeri at aamad daali ci atum ñeenteel ba ci lubbu waga foftehi mii nga xam loolu le dégg day waaw waaw nee na mu gi judd woon ci atu ñeenteel ba ci nubu wooga xam nga kon maasu waay sa rek lay war a doon nee na waqat tawat moom day faatu na fi xayaatil badri ci dund yonent bi salallahu alayhi wa sallam misla xadijatin bi muy kem xadija waaw loolu it wax na nee na moom mooy ak xadija ñoom ñooy ñooy rek ñooy jiitu yonent bi ci soxnaam yi dégg nga yi muy taslimul ak dooli ku wóolloo min alxakami ba tukkee nag sunu borom alal bari yàll na nekk ci aji baax jite mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na rayxaanatun mu dem ci rayxaana ci ña nga xam ni ñii saxal nañu ci fiira ni yonent bi jël na ko rayxaanatu bint shimcon ibnu zayd ibnu qatada nee na ñi ni yonent bi jël na ko moo tax mu ni rayxaanatu rayxaana xaysu uddat ci fiñu ko limaale zawjatan ni jabar adadan ci climaale nee na moomit fa mis lu tey ni ka kem ñaar ñooñu la kem Khadija la ak Zainab bint Khuzaima maanaa ci faatu ci bindu yonent bi waaw nee na fa mis lu tey ni ka kem Khadija bint Zainab la daal ci faatu ci bindu yonent bi laa tartam mënu bul fëkk dégg nga mais sabi mi cig deem wala nga ni fa mis lu tey ni ka kem ñaar ñooñu la ñu mëna sabi mi cig dee ci dundu yonent bi laa tarti mu ne bu ci am benn sikk nag nee na hindun hintu bint abi sufyaan qad tazawwajaha jël na ko moom yonent bi fi dalika al aam ci at moomu te mooy at moomu nga xam ne ci la Zainab bint Khuzaima génnaat di la wa xaazaha te fekk làqoon na ko ak takkoon na ko ak dencoon na ko dégg nga xamlu la jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdullahi jëngale moo ko doon denc ñi koy wax ubaydullahi dañu am nañu wa ubaydullahi daal moo ci gën a siiw nee na ubaydullahi mi jax laata ni ni mu ni bul sàggan maanaa nee na fii dalika al aam ci at moomu ne nee na hind dégg nga bint Suhayl boog ibnu Mughirati nee na qad tazawwajaha jël na ko moom yonent bi wa asaha ca làqoon ko xamlu ca dëkkam abdullahi abdullahi laata ni mi bul sàggal wa haajara wala wa haajaru wa haajara gàddaay nañ ñoom ñaar lil xabsi jëm xabas aw walan ca gàddaay bu jëkk ga te inna laha aj sax la ñeel himdit sabqa zaaayi mi jiitu way laxas ne way gàddaay yëpp naxwa taa'ibi jëm ca wàllu madina al xaram badi bu yormaal nee nag gàddaay bu jëkk gàggu ñaare bu jëm xabas yëpp gàddaay na ko jëkkëram jooju te nee na it mooy ci jiitu madina ci way gàddaay yi ndax mu nga teggee xabas moog jëkkëram dem madina jëkkëram gaañu fa nee na moo jiitu madina ci jigéen bokk dégg nga de moo tax mu ni xat rawat nett li la ñu ne na bii tukkee ci yonent bi adda kas xilli mu kas xabaran ci xadis dégg nga de nee na daal ñetti téeméer soxla ñeen waaw ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett waaw am na ñetti téeméeri xadis ak ñaar fukk ak juróom ñett yoo xam ne moom moo ko jéemoo ko jëlee ci yonent bi moo tax mu ni waqal la ñëwoon na laa di ko ñeel mislun kem fil xusni ci taar wal qiyami ak daraja dégg nga ne na xat kaana ane na albinaau xaraf ga biwaa ci moom fi bayti Zainabu dégg di nee na ci bay néeg Zainabu foofa lañu ko joxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mo xat kana amena al bina kharaga biha sumum fi bayt zainab fi nek zainab bint jahsh muni mata deena momi hinde wakala fi don lekon don ko ñeel don wakala fi lekon la don ko ñeel aidun li mu'id bi ami tammi ci atu tam mana dundam yepp aid la taw jurom ñaar fukk jurom ñet fukk ak ñeent la dund xam nga aid boko jëlé wala ci jurom ñet fukk ak ñeent jurom ñaar wa jurom ñet fukk ak ñeent leena bi ami tammi muy ñeen fukk jëgëri nga jël ya xala muy juroom fukk nga jël ta muy juroom ñeen han ñeen la ngi dundam yépp mu ngi lekk juroom fukk ta juroom ñeen neena tawassatuna mom yindu fi wilayati yazid fi wilayatu نقول في يزيد بن معاوية لا على خلافة مولانا يزيد لما ولد فون واي نار قال لا يدفن على أمن سيخم يقوى يديني بكوى مك مولا لا أو ملو مصر مجنون كلات موتى مولانا وفي ولاية يزيد توسعت ولا في ولاية يزيد نقول في يزيد يا قومي سمقاني أصبر يلا سنبرسل عليها كي يند موم إلهي سوى بروم وابي الرحمي وعمي يرمده لأن أبو هريرة أبو هريرة قد صلى موجل جنازتها ربما موقت جليكو ورمسها بامي لموم يند غير مكتفي بما أجنب في باقية باقية ci mufira ci asadul ghaba ak nurul afsad ñom dañ ni hind bint abi umayyah taw ubi neena ummu salamata moy dakkam kalbi way hind bint suhayl lañ ñen nak wax ñu ni suhayl moko jur ibnu mufira ibn abdullah waye bo demé ci mawahibul ladani ak asadul ghaba ak nurul absar néra téré yoy ñoom wéddi nañu ni suhayl ko jur dañu dal ummu salamatu yund bint abi umayyah abu umayyah ko jur ibnu mughira ñoom loolu lañu wax yoy yépp seen wuté waye dal wax na la histoiream wax na dara jam wax na la dawam yépp waaw neena wa barnatul bint jahshin ke moy jeena mu bint jahsh barnatul bint jahshin zainab du'iyat lada nabi imam al-asqiya al-sudumi neena wa barnatul bint jahsh barnatul bint jahsh du'iyat defna ko ay zainab zainab lada nabi fasiyonant bi imam al-asqiya ki njitu way tawini neena yonent bi aw de nga al-hudumi yi doy dundina seen alal ci diina neena yonent bi moko tudde zainab waye barrat lo tudon kon barratu turu jayli yonent bi nak bimu ko jene tudde ko zainab bint jahsh neena kay la ko yonent bi jeul nak min ba'dima ginna ba nga xamé ne khat khada farena ak matalna zaidun zaid wataran aje biya ci mom na la bi nga xamé ni dal seydou takhaliko na ko mom denc na ko ba takhaliko mom ci la ko yonent bi jël neena bob ginaaw lolou day ihtazaha la ko laq mo yonent bi ak la ko jël ak la ko denc mawla ni wal fasimi na nga taqra suratul ahzab ci yeb demal ci suratul ahzab bo demé di nga ci gis xissa bi muni kañ la nak muni wilala li qa'adatin ci njal denu dul qa'ada ci moy wëru digi tubaski siyaami arbaatin ci atu ñeenteel ba ca gàddaay ga laha te doon ko ñeel bëj lul nu bëj li meel umami ci at ala saxe ci li gën a wër dégg de nee na te woo ko yonent bi jël daal booba am na fanweeri at ak juróom ci la toll dégg de nee na qad halakat faatuna fi madinata ci madina daaril xaq kay kërub dëgg wala faatoo bi aami ashrina ca atum ñaar fukk ba dégg de ca gàddaay ga dégg muy bi aami ashrina ci atum ñaar fukk ba ca nubuwo ga astaghfirullah mu ni booba nag dundam mu ni innal umra ni ci dundam yépp booba fi jiyéem yi aji nekk la ci jiwu jiyéem nee na booba daal dundam mu ngi nekk juróom fukki at ak ñett dégg nga nee na salla jullee na ala nasiha ci jëmmam ja ak ca robam ba al faarook sayidna omar faarook mu ni kat te moom barratu ak mooy Zeynab bint Dia awalu man mooy njaal benn jigéen bi nga xam ni xadat faatu la ak xadat mujj la fil madfani di nekk ca suulwaay ba al xaram ba di muy orwaal si mooy baqiya baada nabi si ginnaaw yonent bi nee na moo jëkk a topp yonent bi ginnaaw ba mu fi jógee léegam nee na Zeynab bint Dia nee na soxna yonent bi moo ko ci jëkk a topp نينا روات أحاديث يا أن ثم إن لها فخرا بتزويج رب الغافر الأثمي نينا روات نتلنا أحاديث أي حديث يا أن يدفك كي ينتبه وخمني مم لمن يمن ينتبه أسنطم ma inna laha safa aj sax la ñeeloon ko faxran puukare puukare bu mooy lan bi taswiji rabbi ci seyloo sama borom alxaasiril usumi ka di aj jéggni ji ay bàkkaar nee na seyam ak yonente bi salallahu aleyhi wa sallam mu nga jógee ca kaw nee na loolu mooy puukare bi nga xam ni ba bii nag moom am na ko mu ni aamal mu ray seeqat xiisa juwayriyatan ay aama xamsin lada sil joodi walkarami كان اسمها برة أيضا تحولها خير البرية تغى الكاشف الظلمي لأن قد حيزت تكيف لأك لقيف جويرية بلن يخيغن قد حيزت لقنا مميونا في بجويرية جويرية عام المريسة عشي أتمى أتمى خمي سلين خري خري مريسة في خري يونا في بلا لأن خري وابو أتمى مؤمن إلا يونا في بجل juwayriyatun ay lu mu ci jublu aama xamsin ati juróomeel ba ca gàddaay ga la daa jil jóoni fas borom tabgi awal karami ak tedd nga gi ca mooy yonent bi nee na ca ati juróomeel ba ci gàddaay gi daa nee na ca at ma ñu xare mu ray si si la jël juwayriyat maw dani kaana nekkoon na ismuha turam barratan di barra turu jaayri ay dalati fa xawalaha soppi ko xëyu bëriyati ngeen di mindeel ji turral ñëpp ñoom ñëpp kaasiko gulami ka aji wuñi ji lëndami yedd yàlla yi nee na yonent bi moo ko sopp sopp nag tuddee ko juwayriyatun moom dafa nekk ci jigéen ñi nga xam ne dañ leen a jàppee woon ci xaswatu muray seex waaw moo tax mu ñu xàllat daloon na ak tàddi woon na fii sëhbi saabit ci kéru saabitu bnu xays ba ñuy séddale màng yi di si di leen séddale nee na saabitu bnu xays moo ci kéram la dal mu ngi bokk ci gillan saab saabitu bnu xays ibnu chamas al ansari waaw nee na nag bama ko demee nag wala bi tembi moom yonente bi شراها جند لكم منه في ثابت قيل ليفنا أبوها بايم كي موكو جند في ثابت يرس في دور كوش جل تكفو الخلف وتدال لم يرمي مثلا دين كسين فن يوني بغا خمين جوين يتبوه بسدل لنيو جيبري يجب نيرا تمسن بك ثابت بن قيس